पराकृत नगद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गपाणय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्दवनीरदाभात् पीतांबरा जरुण बिंब फलाधरोष्टात् पूर्णेन्दु सुंदर मुखारविंद नेत्रात् कृष्णात्परं किमपि तत्त्वमहं न जाने हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः महात्म्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः नारायण नारायण नारायण जब तक परमात्मा की प्राप्ति नहीं होते तब तक स्फुरणाएं हरदम होती रहती है स्फुरणाएं होती रहती है। साधक संजीवनी में लिखा है कि जब तक परमात्मा की प्राप्ति नहीं होगी तब तक स्फुरणाएं होती रहेगी और साधन अवस्था में भी होती रहती है। अब यदि फर्क पड़ता है साधन अवस्था में साधन तेज होने से फिर ज्यादा थोड़ा नहीं होती फर्क पड़ता है उसमें आप ध्यान नहीं देते फर्क पड़ता है। मैं पूछता हूँ जो पहले होता था वैसे तो नहीं होता है कई आदमी उतरे जैसे साधन में पहले लगे उस समय में जैसा चिंतन होता था ऐसा संसार का चिंतन अभी कम होता है। क्यों न कहा तो साधन में लगने से ही फायदा हो जाता है। और खास बात क्या है ध्यान दे सुनो जब आपका साधन में प्रेम हो जाएगा ना उस प्रेम में ताकत है। नाम जप करो कीर्तन करो कुछ भी करो मैं प्रेम पैदा हो जाए मानो वो मिठास। एक साधन करते हैं एक साधन होता है तो करते हैं तभी भी ठीक है परंतु होने लगता है तब सुनना कम हो जाता है साधन होने लगता है। एक और बात बताऊं मैं हूँ दो पक्ष किया मैं हूँ और मैं है यह जड़ और हूँ है चेतन इन दोनों को आपने मिला लिया वो अहंकार है। अहंकार है अपरप्रति का ध्यान दे सभी अहंकार अपरप्रकृति है आप भगवानी परप्रकृति है। भूमि रापो दलो वायु खंग मनो बुद्धि रेव अहंकार बिन्ना प्रदर्शता तो अहंकार तो ही मैं मन बुद्धि अहंकार और इतस्तुन्यं प्रकृति पृथ्वी पे परम जीव भूता हूँ एक जीव है मेरी परा प्रकृति वो परमात्मा अंश है अपना प्रति अंश नहीं भगवान का। ये बात सुनी है दीदी कई बार गए बहुत बार गए ध्यान दिया नहीं अब जब ध्यान दो मानो अपरा प्रकृति आठ प्रकार की है और अपरा प्रकृति आठ परा प्रकृति जीव रूप है तो जीव परा प्रकृति होता हुआ अपरा प्रकृति का अहंकार है इसको पकड़ा है। ये खास बात अहंकार की है मैं हूँ हूँ हूँ हूँ तो ठीक है मैं अपरा प्रकृति तो जीव परा प्रकृति होता हुआ अपरा प्रकृति का अहंकार है इसको पकड़ा है ये खास बात अहंकार की है। मैं हूँ, हूँ हूँ हूँ दोषी है, मैं खराब है, मैं अपरिवृत्ति में ध्यान दो। सब भाई मैं सब ध्यान दो, अपना प्रकृति है जैसे भूमि भूमि है नहीं पृथ्वी, पृथ्वी का ढेला हो, पृथ्वी का ढेला और अहम एक है, अहम और पृथ्वी का ढेला एक है। खा लो भूमि आपो अधल वायु खग मनो बुद्धि अहंकार, तो पृथ्वी सा दायक नहीं, तो अहंकार ढोल ढेला जो ही है, ढेला बहुत सूर है, सूक्ष्म है, चार जाति वही है, अहम की जाति वही है अपना प्रति। तो अहम के बिना आप हैं, आप स्वयं अहंकार के बिना हैं, इसका अनुभव होता है सुषुप्ति में, सुषुप्ति में से अनुभव होता है, परंतु उसे ख्याल नहीं करते लोग। ध्यान दो, जागृत में और स्वप्न में दो अवस्थाओं पता नहीं लगता। गाढ़ नींद आती है तो आज बहुत सुख से सोया, तो कुछ भी पता नहीं था, कुछ भी पता नहीं था, तो वहां हम नहीं था, हम इंद्रिया नहीं थी, मन नहीं था, और सुख से सोया तो इंद्रिया और अहंकार से रहता पा जाए तो बड़ा भारी सुख है। तो क्या करें कि अहंकार को मिटाओ, अब कैसे कैसे मिटावे, यूं विचार करो, अहम अहम आपको दिखता ही नहीं मन में, एक देखना होता है नेत्रों से, एक देखना होता है बुद्धि से, एक देखना होता है आप से। तो आप खुद अहंकार नहीं हो, अहंकार ज्यादा कम नहीं होता है, कोई आत्मा तेज होता है, कोई मामूली होता है, कोई कम होता है, वो जितना कम होगा उतनी उन्नति आपकी हो जाएगी, और अहंकार जितना बढ़ जाएगा उतना आप पतन की तरफ चल जाएंगे। थोड़ी सी कोई बात कहते जोर मेरे को, मेरे को कह दिया, ये अहंकार की मुख्यता है। कई कई अपने आदमी है जो कह दो कोई बात नहीं, कह दो। तो वो अहम है, वो बाधक है। मेरे विचार में ऐसा बात आई कि हम कहते हैं कि मैं भगवान का हूं, परंतु अहंकार को साथ में लेते हैं, अहंकार दिखता है नहीं मन में, आप भीतर में अहम अहम अहम अहम जानने में आता है कि नहीं, थोड़ी बारी बात बहुत फायदे, बहुत लाभ की बात है, अहम देखता है अहम, जागृत में और स्वप्न में रहता है, सुषुप्ति में वो अहम नहीं रहता, अहम माया में लीन हो जाता है, मैं हूं, ये हूं है नहीं, ये हूं मैं के कारण से है, मैं नहीं हूं तो हूं नहीं होगा, तू है, यह है, वह है और मैं हूं, तू के साथ मैं के साथ हुआ, तू है इंसान नहीं है, यह है अहंकार नहीं है, वह है इंसान नहीं है, जमीन है अहंकार नहीं है, जड़ है, तेज है, वायु है, आकाश है, मकान है, चून है, चूना है, ईंट है, पत्थर है, मकान है ही है, जब मैं हुआ हूं हो जाएगा, तो मैं के साथ हूं रहता है, तो मैं के साथ रहने से अहंकार विमूढ़ आत्मा, अहंकार से जो मोहित कर रहा है, अहंकार के साथ में तादात्म्य कर लिया, वो एकता नहीं, उस अहंकार में मैं करता हूँ, तो अहम आप नहीं हो, अहम है अपरा प्रकृति। कब से कब मिटे नहीं तो ध्यान तो दो। भूमिरा पो धनो वायु खंग मनो बुद्धि रे बचा अहंकार भिन्ना प्रतिष्ठा अपराधियम। तो अहंकार अपरा हुई खाल माता है नहीं। गीता में 8 प्रकार से भेदो भाई अपरा प्रकृति है। तो अपरा प्रकृति में हम आया और परा प्रकृति जीव रूप। अब जीव रूप परा प्रकृति है ये भगवान वाली परा प्रकृति हुई। ये 8 अपरा प्रकृति। तो 8 प्रकृति का अहंकार है वो आपने जीव शब्द लगा लिया अपरा मना। तो इधर गए तो जैसे माँ इधर आई तो आगे जाती तो गंगा जी पहुंच जाती। तो तुम अहंकार मैं भगवान का हूँ, भगवान का ही हूँ, ये कर तो अहंकार मिट जाएगा। परंतु आप तो अहंकार को साथ में रखते हैं। अहंकार एक जड़ है, एक अहंकार। वो अहंकार को आप जड़ते हो तो इधर क्यों आए, इधर क्या हो। एक बार क्या तो एक बार सोचो दे रहे कि भगवान मेरे हैं, मैं भगवान का हूँ। ओ मैं भगवान का हूँ उसमें मैं पण है, वो तो है अपरा प्रकृति। भगवान का हूँ है पण, हूँ पण है वो, हूँ के साथ में है, हूँ के साथ में है और मैं के साथ में अपरा प्रकृति है। मैं हूँ वो है ना, मैं हूँ, तू है, यह है, वह है, यह तो है और मैं कहते हूँ है, हूँ करता अहंकार कर दिया। ये जैसे तू है यूं ही मैं है, मैं हूँ मत बनाओ, मैं एक है, एक मैं है हूँ, मैं शायद भगवान है, मैं है। बहुत वर्षों की बात है, बाहर बैठे थे परमात्मा करने के लिए आदमी थे कि साधु थे 5 साधु। मैं कहा मैं ब्रह्म हूँ नहीं है, हूँ ब्रह्म है, मैं ब्रह्म नहीं है, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूँ, मैं ब्रह्म नहीं है, मैं हूँ ब्रह्म है हूँ, मैं और हूँ दो चीज दिखता है नहीं, क्योंकि मान होता है नहीं, होता है ना। जो हूँ है वो है ही हूँ है, वो अश्वद्युत्तम व्याकरण से देखो, अब अश्वद उपपद है हूँ हो जाएगा, युष्मदत्तम अश्वद्युत्तम अश्वद के साथ हो जाएगा। तो मैं हूँ तो हूँ है परमात्मा का स्वरूप। मम विवांशो जीव लोके जीव भूत, जीव रूप भूत है, जीव भूत मन जीव बना हुआ, जीव भूत है, ब्रह्म भूत है, और तो स्त्री भूत हो गया, ये तो धन भूत हो गया, धन में एक हो गया, ऐसे आम भूत है परमात्मा, परमात्मा आम भूत हो गया, मौन अहम रूप हो गया। अहम आप है तो आपको कई बातें सुनने पर भी ठीक समझ में नहीं आएगी, क्योंकि अहंकार वो आपने पकड़ लिया। अहंकार अपरा प्रकृति जड़ है, जड़ता को पकड़ लिया, अब परमात्मा की बात नहीं समझ पाती। आश्चर्य आता है कि एक बार सरल हृदय से दृढ़ता पूर्वक ये मान लो तो दृढ़ता पूर्वक भगवान को मान लो, भगवान को और आम छोड़ो, आम को छोड़ो। अहंकार विमूढ़ आत्मा करता अहम इति मन्यते। अहंकार से मोहित अंतक करने वाला अपने को कर्ता मानता है, तो अहंकार की मोहित हो गया अहंकार में। अहंकार नहीं है, अहंकार अभय प्रवृत्ति है। अहंकार के बिना आप हूं नहीं है, है। तू है, यह है, वह है कि नहीं, जो मैं है। मैं ब्रह्म नहीं है, मैं ब्रह्म है। मैं नहीं देगा, मैं ब्रह्म, मैं कर जाएगा। मैं का परमात्मा के साथ संबंध नहीं रहा तो हो नहीं रहेगा। अब संसदे पढ़े लिखे थे मुझे कहेगा मैं है, मैं है होता, मैं तो हूं होता है, ते हूं है, मैं है, तो मैं है, मैं भी है, मैं भगवान का। अब भगवान का मैं ले आओ भगवान साथ है, फिर भी भगवान के साथ में मैं की मुख्यता रखते हो। वो मुख्यता है, वो ही बंद है। मैं नहीं है, हूं है, मैं ब्रह्म है, ये मलो मैं ब्रह्म हूं नहीं, मैं ब्रह्म है। तो मैं का जो साक्षी है उसका नाम है शुद्ध चेतन। मैं हूं शुद्ध चेतन है। जो तू है वह है, यह चार है यार, मैं हूं, यह है, वह है, यह तू है, मैं हूं, तू है, यह है, वह है, चार बार है। चार बार में समझ है होता है। मैं के साथ कहते ही हूं हो जाएगा, तो हूं लग गया अहंकार के साथ में। ये इतनी बात सुन लो, कुछ भी समझ में आए इतनी बात समझ लो, है हूं है, मैं पर है, अपरा प्रकृति का अहंकार, अपरा प्रकृति है, अपरा प्रकृति है, अपरा प्रकृति है, अपरा प्रकृति है, अपरा प्रकृति है, यह अपरा प्रकृति है, हूं नहीं है, है। अहंकार साथ में हूं होता है तो मैं हो जाता है के साथ हो तो हूं नहीं होगा। मैं हूं दोनों दिखते हैं नहीं आपको, जिसमें दिखता है मैं पर हूं पर दिखता नहीं है। हूं आपका विषय है ही नहीं, हूं तो आप हो खुद। अहंकार के साथ में जुड़े हुए से हूं आत्मा स्वभाव है। मैं देखता हूं इतनी बात कहते हैं, सब कहते हैं, मानते नहीं, मानते नहीं, जानते नहीं है, ठीक तरह से अनुभव नहीं है, ठीक तरह से है। अब ध्यान दो, एक सत्ता है, सत्ता सत्ता समझे, सत्ता होनापन, होनापन हिंदी में होनापन कह दो, संस्कृत में सत्ता कह दी, होनापन, होनापन तो होनापन है ये परमात्मा है। और नहीं होना जगत है, होना नहीं होना, नहीं है जगत और है परमात्मा। नहीं है, नहीं है, और नहीं के साथ मैं है, मान लिया है के साथ में, आऊ के साथ में, अपना प्रवृत्ति है। आप चेतन है, आप देखो मुश्किल है, बीच में मुश्किल है। मैं नहीं हूं अहंकार को साथ में रखोगे तो फिर एक दूसरा मार्ग है, वो मार्ग जल्दी सिद्ध नहीं होता। जब मैं ब्रह्म हूं, ये भी एक मार्ग है परमात्मा का, चार मार्ग है चार। जब मैं पर मिटने से आपको जो शांति मिलेगी वो मैं को रखने से नहीं मिलेगी। सभी ब्रह्म है, तो इसमें मैं करो भाग त्याग दक्षिणा से अधिक कर रहे हैं। लक्षणा देने होती है, लक्षणा क्या समझे, जड़ लक्षणा, अजत लक्षणा, जटा सद लक्षणा, भाग त्याग लक्षणा, तो वो तो पढ़े हुए होती, पढ़ा हुआ मैंने भी ये तो बात होता है ना, मैं कैसे आता हूँ, है हूँ हूँ, आपका स्वरूप है, वो सत्ता है, आपका स्वरूप है, ये सुप्राना स्वरूप है, वो मैं के साथ मिलने से हूँ हो गया। इतनी बात समझ आते हैं, इतनी बात तो समझ आती होगी ना, मैं के साथ में हूँ है, मैं नहीं तो हूँ नहीं है, है तू है, यह है, वह है, हूँ कहाँ है, है तो आप भी है, हूँ नहीं है, हूँ आंग को पकड़ेगा तो हूँ है, ऊ नहीं पढ़ो तो तू है, यह है, वह है, ऐसे है नी, ऐसे मैं है, ठीक हो जाएगा। समझ आती नहीं, सीधी शादी, सीधी शादी बात है, तू कह वजह हूँ नहीं होता, यह कैसे तो हूँ नहीं होता, वह कैसे तो हूँ नहीं होता, हूँ कैसे उधर नहीं हूँ हो जाता है, हूँ है का नाम हूँ है, तू है, यह है, वह है, ऐसे ही मैं हूँ, वो है ही हूँ है। अब ख्याल में आया उस, तू है, यह है, वह है, ऐसे ही मैं पड़े है, पर मैं होने से वो हो जाता है, और मैं नहीं पकड़े तो तू है, यह है, वह है, तो तू मैं यह दय है, तुम छोड़ो, यह भी छोड़ो, वह भी छोड़ो, है एक हो जाएगा। ऐसे हूं को है बाल दिया, है मान के छोड़ दिया, है ये बात तो सीधी है, तू है, यह है, वह है, और मैं हूं, है का ना भी हूं है, ये तो समझ आती है ना, ये तो आती है, है ही हूँ, मैं के कारण से अस्मदित माने अप्रज माने से प्रयोग करो चाहे न करो वो रहेगा। तो मैं है हूँ, मैं के साथ में मिलाओगे तो है नहीं हूँ हो जाएगा, मैं के साथ बताओ, माँ के साथ हुए भी तू के साथ है, यह के साथ है, वह के साथ है, ऐसे मैं के साथ ही है, तो मैं है, पर पढ़े लिया के अशुद्ध बोलता है, अशुद्ध नहीं बॉडी शुद्ध है, मैं हूं नहीं मैं है, है मेरा जो है, मैं है, मैं है, मैं है, दिशा शुद्ध है, मैं है, अशुद्ध दिश है, ऐसे ही सब परमात्मा है, ब्रह्म हो तो भगवान ने 19 श्लोक का सातवें का वासुदेव सर्वम, तो सर्वम के साथ में सर्व होना चाहिए, शुद्ध अगर बोले तो वासुदेव सर्वम कैसे होगा, तो सर्वम है ना, ये अलग चीज है, क्योंकि वो दानम तपस्या पावनानी, पावनानी में तो नपुंसक में तीन लोग होते हैं, तो हूँ है, हूँ हूँ है के जाती है, तो मैं है, तो मैं है, तू है, वह है, मैं हूँ है, वो है, मैं छोड़ दियो, मैं छोड़ जाएगा, है तू है, यह है, वह है, जो मैं है, हूँ मत बनो, है तो है परमात्मा और मैं जीवात्मा, जो जीवात्मा है नहीं, जीवात्मा परमात्मा का ही अंश है, परमात्मा का अंश है ना, ध्यान देना है, बारीक बात है, बारीक हुई, ये परमात्मा का अंश होने से परमात्मा का टुकड़ा हुआ, ये टुकड़ा नहीं है परमात्मा का, तो प्रकृति का अंश है मैं, प्रतिगात भेद वाली है, आठ वेदों वाली अपरा प्रकृति है, उस आठ प्रकृति में से मैं पड़ा पकड़ा, तो प्रकृति का अंश है ये, प्रकृति के अंश के साथ मैं को लगा दिया तो प्रकृति वो भगवान हो गया, वो भगवान ही जीव हो गया, तो प्रकृति का और अंश अंश प्रकृति का, अरे भगवान है मेरा अंश, तो आपका अंश मैं नहीं है, है हूँ वो भगवान का अंश है, अरे मैं प्रकृति का अंश है, कुछ तो खुला होगा, मानो मैं है वो प्रकृति का अंश है, प्रकृति का और है परमात्मा है, तो प्रकृति का अंश है मनुष्य साथ में हूँ होने से कहते परमात्मा जी, परमात्मा का अंश है, परमात्मा का अंश नहीं हुआ, मैं के साथ लगा लिया परमात्मा से हुआ, इसमें ध्यान दिया नहीं आपने, तो अंश प्रकृति का है, प्रकृति के अंश वो अपने साथ मान लिया तो मैं हो गया, मैं के साथ मानने से हूं हो गया, तो मैं है और प्रकृति है, यह है, तू है, वह है, सब प्रकृति, सब प्रकृति, तो हूं प्रकृति है, विहाय कामान यह सर्वान उमान सत्य निष्प्रिय निर्ममो निरहंकार, निर्ममो निरहंकार, मेरा मैं मेरा, ये दोनों छूट जाए ऐसा ब्रह्म की स्थिति, ये ब्रह्म की स्थिति है, कब के निरहंकार, अहंकार नहीं है, तेसा ब्रह्म की स्थिति अयानी गीता में, विहाय कामान यह सर्वान पुमान सर्ति निष्प्रिय निर्ममो निरहंकार, छह शांति मत गच्छति, ऐसा ब्राह्मी स्थिति, तो हूँ बना नहीं है, नामी स्थिति है, पर हूँ ब्राह्मी स्थिति का अनुभव होगा निर्ममो निरहंकार होने से, निरहंकार रहित, अहंकार मेरा नहीं है, अहंकार अपना पर निर्ममो निरहंकार, बारहवें अध्याय में निर्ममो निरहंकार और अठारह अध्याय में, तो ज्ञान योग कर्म योग भक्ति योग तीनों है, तीनों के साथ निर्ममो निरहंकार तो होगा ही पड़ेगा, निर्ममो निरहंकार, परंतु एक बात बता में ज्ञान मार्ग में निर्ममो निरहंकार नहीं कहा है, ब्रह्म भूत प्रसन्न आत्मा न सोच न कांक्षते समस्त सर्वेषु भूतेषु अहंकारम बलम दर्पम कामम क्रोधम परिक्रमम निर्मम अहंकारम विमुच्य और अहंकार विमुच्य, तो अहंकार छोड़ने से ज्ञान मार्ग होता है, इस बात ज्ञान मार्ग कठिन पड़ता है, पहले पूरे अहंकार छोड़ने में कठिन पड़ता है, मैं भगवान का हूँ तो मैं पना मिट जाएगा, भगवान स्वरूप अहंकार निर्मो निर्महकार शब्द कुशवक्ष में बारे मार्ग में निर्ममो निरहंकार सम दुख सुख क्षमी, निरहंकार होने से निर्मम हो रहे, निर्ममो निर्गम, मैं और मेरा। त्याग क्या है? तो मैं मेरी का त्याग, कहने बात ही है। अरे त्याग करो तो मैं मेरी का त्याग करो, छुड़ा ला और शेगी ध्वज शेर ध्वज कुंभमणि मिले कुंभमणि छुड़ा ला थे तत्वबोध वाले त्याग यो पढ़ने वो हो गया नहीं तो इसको एक अमर माया से बनाया कुंभमणि तो कुंभमणि आए। तो राजन तो मैं कर तो मैं नहीं हूँ, निर्मम ने छोड़ा तो जाने हो तो मैंने ये छोड़ दिया, ये छोड़ दिया, ये छोड़ दिया, तो कपड़ा है कपड़ा ही छोड़ दिया, क्या सब दिया। तो अब क्या हो गया, अब परसों खुद ऊपर जाऊंगा खोल दे सती बैठेगा तो कैसे बैठेगा, अहंकार को छोड़ो, अहंकार करना पड़ता है छोड़ दिया, अहंकार नहीं आप तो मैं मेरी का त्याग करो, मैं मेरी दोनों छोड़ो, मेरे ममो मेरे अहंकार से शांति मत गति ऐसा ब्रह्म स्थिति, निर्ममो निरहंकार हो तो ब्रह्म की स्थिति हो जाती, निर्मम निरहंकार होगा तो ब्रह्म की स्थिति हो जाएगी सीधी सीधी सर ऊपर ऊपर है ऊपर आप समझते हैं नहीं। जैसे अभी हम कोई चीज चाहे अगर हमारे से मांगे तो मांगे तो ऊपर बात तो कर सकते हैं, चीज कैसे देने में तो चीज देने में यहाँ से चाहेंगे फिर उस दिन यहाँ से मान प्रशासन में गए, मान प्रशासन में चार बहुत दूर गए तो रस्ते रस्ते दूर बहुत है, उधर जावे तो पेड़ पेड़ी कह कबीर सुनो भाई से तो ऊपर रहे नेड़ी सीधू है ऊपर रहे सोचूंगा। दो घर है, मैं तो कोई चीज बीच भीती है बीच में एक भेत भीत है बीच में और कुछ है, एक भीत है ना तो भीत ऊपर कर देगा तो बहुत धती है। तो मैं ब्रह्म है ऊपर रहेगा है तो ऊपर नैडी है ऊपर नैडी सब नदी है रस्ते जाओ तो बहुत दूर तक जाओ बड़े जो उजड़ में जाओ जो ठीक हो नहीं रस्ते जाओ तो बहुत दूर है तो ऊपर ठीक है ऊपर क्या मैं ब्रह्म है तो मैं नहीं है ब्रह्म है फिर जो ब्रह्म है मैं नहीं है ब्रह्म मैं है नहीं परमात्मा में तो पहले मैं ब्रह्म हूँ मैं ब्रह्म हूँ नहीं मैं ब्रह्म है ये ऊपर है मैं ब्रह्म है पर मैं ब्रह्म होता नहीं तो मैं को छोड़ दो ब्रह्म है ही छोड़ो मैं को छोड़ दो ऊपर परसों आपने बताया था नीलकंठ का मार्ग है सड़क सड़क जाओगे तो कितना ही घूमना पड़ेगा तो यूँ सीधे चले जाओगे तो वो उपराड़ी है परसों ही बताई दिया। ये बात है सीधी बात है सरल बात है एक बार क्योंकि भगवान के तो हो आप बड़ी सीधी बात है एक बार कह दो तो मैं भगवान का हूँ भगवान ही मेरे है तो भगवान मेरे है मैं भगवान का हूँ मेरे भगवान है तो भगवान की कृपा से मैं छूट जाएगा मैं छूट जाएगा आपको छोड़ना नहीं पड़ेगा छूट जाएगा। तो विवेक मारे करोगे तो विवेक मारोगे बहुत बड़ लगेगा फिर भी जल्दी छुटकारा नहीं होगा। तो इस वास्ते आप भगवान के हैं आप आत्मा लो मैं भगवान का हूँ मैं भगवान का हूँ तो मैं नहीं हूँ भगवान का हूँ बस मैं के बिना भगवान का हूँ मैं नहीं हूँ भगवान का हूँ तो भगवान का है होगा हूँ नहीं होगा तो भगवान कहा है, तो है हूँ एक है हूँ एक है, तू बेमेर यह बेमेर वह, तो यह वह मेर एक जाती है, मैं तू यह वह एक जाती है, ये प्रकृति है सभी, और है वो परमात्मा है, तो परमात्मा है परंतु अपने आते मैं हूँ, अरे मैं है हूँ, अरे जब तू थोड़ा तू छोड़ दो, तू पढ़ा छोड़ दो, वह पढ़ा छोड़ दो, यह पढ़ा छोड़ दो, अरे तू पढ़ा छोड़ दो, मैं पढ़ा भी छोड़ दो, मैं ऐसे अपना मिल सकती आते नहीं स्थिति है, मैं पण नहीं है अपने में, मेरे ममो निरहंकार, मेरे ममो निरहंकार से शांति मदी अच्छा थी, शांति शांति हूँ ऐसा भ्रम ऐसे थे। अब याद है गीता ने ऐसा भ्रम ऐसे थी होगा, मेरे ममो निरहंकार सब होगा, निरहंकार तो आप होते नहीं, अहंकार उठाते रहते हैं, एक बार कह दो, एक बार कह दो, बीस बार दो, एक ही बात, एक बार बोलते बीस बार, वास्तव में अहंकार को छोड़ो तो भगवान का हूँ ही मगर भगवान भगवान भगवान में रहेगा नहीं, अपने आप के चरणों को शरण कर दिया, शरण कर दे भगवान में मिल जाए, मैं भगवान का, मैं आप ही बैठ गया, मैं भगवान का हूँ लगभग हूँ, तो प्रकृति का अंश है कहते हैं भगवान का, ईश्वर अंश है, ईश्वर ईश्वर का अंश नहीं हुआ, प्रकृति का अंश को पकड़ा इस वास्ते ईश्वर कहते, पकड़ नहीं पकड़े तो ईश्वर नहीं, इसलिए है कुछ ख्याल हुआ नहीं है, आम ब्रह्मस्ति, मैं ब्रह्म हूँ, मैं हूँ आगे, मैं आते हूँ आ जाए, हमारे अहंकार आ गया, कहते रहो कही दे तुम्हें मैं पकड़ रहे हो, ब्रह्म में कृपा करना ये चीज नहीं है, ईश्वर में है, क्या समझे, ब्रह्म कहते हैं निर्गुण परमात्मा, तो निर्गुण में कोई चीज है ही तो कृपा कैसे है भाई, बहुत वर्ष उम्र भर जाए, उम्र भर बोध नहीं होता, अरे ईश्वर सन्ना हो जाए तो नाम जपते हुए ईश्वर ईश्वर ईश्वर होता है, गाते ईश्वर ईश्वर गाते गाते मैं भूल गया, ईश्वर करते करते मैं भूल गया ये सुषुप्ति में मैं अलग हो जाता है, मैं लीन हो जाता है, तो आप रहते हो बिना अहंकार के, आप हो या कम से कम इतना तो मान लो, गार्डन में आप रहते हो अहंकार के बिना, तो आपका अहंकार के बिना रूप है, मेरे ममो निरहंकार कहते गीता, ऐसी गीता भगवान ऐसा प्याम चुकी, तो वो आप हो सीधी बात है, स्थिति भी समझ में आती, समझ नहीं आते क्यों नहीं आते, समझ में अहंकार को पकड़ा है, बाधा है उसको पकड़ कर रहे करते अहंकार नहीं, इस बात के मैं आप ध्यान में दूसरी बात है, दूसरी तरह से बात वही है सब जगह नहीं, तो है परमात्मा है परमात्मा में हूँ नहीं है, है तो हूँ मैं को छोड़ दो और सब जगह हूँ है, ये मानो ये सलप रहेगा, सब जगह जो परमात्मा है वही मैं हूँ, तो मैं करके हूँ कहते वो है हूँ, परमात्मा के साथ एकता है, मैं की प्रकृति के साथ एकता है, प्रकृति के साथ एकता है, उसको छोड़ दिया तो है। आप मैं चाहते मैंने रख करके भी है को मुख्य मानो, है को मैं को मुख्य मत मानो, क्योंकि मैं तो शरणागत हो गया, शरणागत हो गया मैं नहीं रहा, मैं शरणागत हो गया, शरणागत भगवान रहे, भगवान रहे बस ठीक हो जाएगा। इस बार सर्द पड़ता है हमारे में, भगवान आपे ही भगवान ने कृपा से मैं मिट जाएगा, विवेक में नहीं मिले चलते तो विवेक मन रहे, ये मैं विवेक प्रधान उसमें भाव प्रधान है, भक्ति में भाव प्रधान है और ज्ञान मार्ग में विवेक प्रधान है, तो ज्ञान प्रधान जल्दी मुक्ति नहीं होगी। तेसम आम समुद्धरता उस उद्धार मैं करता हूँ, इस वास्ते अंतिम चरण भक्ति है, क्यों अंतिम भगवान है, भगवान आए भगवान ये शुद्ध अंश को ब्रह्म कहते हैं, निर्गुण रूप को शवण को ईश्वर कहते हैं, वही है जो वेदांत में है, पर वेदांत सुनने वाला सुनते ही नहीं, मेरे पास आए कहीं चंद्र जो भक्ति बात सुने चले गए, ऐसा भगत है कोई कोई मालूम। इस वास्ते शेठ जी को भगत जी कहते थे साधु लोग, ये भगत जी है, मानो मन में तिरस्कार है, उसको प्राप्ति कैसे होगी, आओ भगत जी आओ भगत जी, अरे भक्ति तेज है ब्रह्मज्ञानी जैसे, भगत भी भगत भगत भगवान के साथ संबंध है, इसका मैं के साथ संबंध है, भगत तेज भगवान दृष्टि में भगत रहने से माया में माया में ब्रह्मांडी है, फायदा जीव के फायदा विशेष वास्तव भक्ति में वर्गत गदा देवते ये सुचेतम। इस वास्ते आपको मैंने कल बात बताई थी, आप साधन करते हुए उसमें गहरे उतरो, गहरे और आंसू आने लग जाए, बहुत जल्दी बड़े आंसू आ जाए, हे नाथ हे नाथ हे नाथ, भगवान ही मुख्य हो जाएगी, हम मिट जाएगा सुगमता से, मिट जाएगा ये साधन याद है ना, रसानुभूति होनी चाहिए है? आपने कहा रसानुभूति रस साधन में रस पैदा होना चाहिए, हाँ रस पैदा तो कामना मिट जाएगी, कामना उद्योग से नहीं मिटे और रस पैदा हो जाए अपने मिट जाए, तो राम राम करो कीर्तन करो कीर्तन करो दर्शन, एक आदमी कहीं मैंने सीताराम सीताराम सीता सीताराम सीता रस पैदा हो जाए मिट जाएगा, मिटाना नहीं पड़ता भक्ति में, मिटाना नहीं पड़ता, भगवान का तेरे आम शोध धरता उद्धार करना मैं होता हूँ, उसको उद्धार करना नहीं पड़ता, बहुत सहना हो जाए सीधी सीधी बात है, और किसी से मेरा संबंध है ही नहीं, मेरा संबंध केवल भगवान से है, बहुत ज्यादा काम बन रहा है, 17 मिनट हो गया बस, ए अहम के साथ मिलना ही भूल है, हे नाथ भूलो नहीं, भूलो के अहम के साथ मिल गया ये बहुत बड़ी भारी भूल है, आप अहंकार नहीं हो, आप अहंकार नहीं तो, और सुनाओ महाराज फिर तो सुनाओ, प्रत्येक कृत्रिम लोकमिमं रवि क्षेत्रम क्षेत्रे तथा कृत्रम प्रकाशयति भारत, जैसे एक सूर्य संपूर्ण संसार को प्रकाशित करता है, ऐसे ही क्षेत्री क्षेत्री संपूर्ण कृत्रिम क्षेत्र संपूर्ण क्षेत्र को प्रकाशित करता है, तो क्या सिद्ध हुई, ये अहंकार रहे तो अंदर से होता है। कृष्ण क्षेत्र मात्र क्षेत्र हो सब उपलब्ध है। तो क्या हुआ कि जो है उसके साथ था अपना है के साथ में बहुत अच्छी चीज है के साथ में। यथा प्रकाश यति एक कृत्रिम लोक में रवि क्षेत्रम क्षेत्री तथा कृत्रिम प्रकाश यति। तो जब संपूर्ण क्षेत्र को प्रकाश होता है ऐसे ही क्षेत्री संपूर्ण क्षेत्र को प्रकाश करता है। तो संपूर्ण क्षेत्र को प्रकाश करता है तो एक जैसे नहीं माना कृष्ण सबको प्रकाश करता है। तो हूं के साथ नहीं है प्रकाश जो सबके साथ है वो प्रकाश साथ है मैं हूं एकदम सीधी क्षेत्री क्षेत्रज्ञ क्षेत्र क्षेत्र ज्ञ और ये हो क्षेत्र क्षेत्र ऐसे हो पूछे भूत परिभोगते परम। तो क्षेत्र में जो क्षेत्री है वो क्षेत्री परमात्मा का स्वरूप है। पर परमात्मा का स्वरूप तभी है जो अहंकार नहीं है। तो कृत्रिम क्षेत्र में किस प्रकार नहीं अहंकार होगा तो कृत्रिम क्षेत्र को दिखा संपूर्ण क्षेत्र को प्रकाश है। तो मैं हूँ क्षेत्र क्षेत्री सर्व में संपूर्ण संसार क्षेत्र तो है के साथ मेरी एकता है। के साथ में एकता है नहीं के साथ नहीं प्रकृति नहीं और परमात्मा है में एक और शरीर मैंने नहीं शरीर प्रकृति का मैं परमात्मा का।